Zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska gra z Albanią w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na razie wygrywają. O reparacjach wojennych i o pomocy Ukrainie w Berlinie z niemieckimi parlamentarzystami rozmawiał wiceminister spraw zagranicznych. Polska i Komisja Europejska mają dyskutować. Propozycja Polski i Komisji Europejskiej w sprawie ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję ma być gotowa w połowie kwietnia. Polska prowadzi z Albanią 1-0 w meczu na Stadionie Narodowym w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Teraz trwa druga połowa spotkania. Mecz ogląda nasz dziennikarz sportowy Mateusz Warianka. Mateuszu, co możemy powiedzieć o tym spotkaniu? Na razie możemy powiedzieć tyle, że Polacy wyciągnęli wnioski ze spotkania z Czechami. Teraz troszkę się zawahałem, bo przed momentem bardzo groźna sytuacja stworzona przez Albańczyków. Strzał z lewej strony boiska prawą nogą jednego ze skrzydłowych albańskiej drużyny, no i musiał interweniować Wojciech Szczęsny. A wracając, Polacy wyciągnęli wnioski. Dzisiaj w obronie grają naprawdę bardzo dobrze, pewnie, i te zmiany, które zastosował selekcjoner Fernando Santos, przynoszą efekt, szczególnie ta zmiana w środku obrony, mowa o wystawieniu w pierwszej jedenastce Bartosza Salamona. Uwaga, teraz kolejna groźna akcja Albańczyków. Znowu ratuje nas Wojciech Szczęsny. No troszkę w złą godzinę powiedziałem chyba o tej dobrej defensywie Polaków, bo teraz dwukrotnie się zdrzemnęliśmy. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że Polacy prowadzą 1-0 po golu Karola Świderskiego. Tego nieocenionego dla reprezentacji Polski w ostatnim czasie napastnika. Strzał zza pola karnego Jakuba Kamińskiego. Piłka odbija się od słupka. Trafiła pod nogi Świderskiego, a ten sprytny strzałem pokonał bramkarza rywali, czyli Strakosze, i w zasadzie od tej bramki Polacy przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. Poza tymi dwoma sytuacjami, o których przed momentem wspominałem, to Polacy raczej częściej są przy piłce i to raczej częściej atakują biało-czerwoni. Mamy 63. minutę meczu. Relacjonował Mateusz Warianka. Sport w trójce za godzinę. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk przebywa z dwudniową wizytą w Berlinie. Rozmowy z niemieckimi parlamentarzystami dotyczą współpracy bilateralnej i dalszego wsparcia Ukrainy. Poruszony został też temat reparacji wojennych. W Berlinie wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk odwiedził m.in. Forum Humboldta. Wystawione tam eksponaty nadal wywołują żywe dyskusje o przewinieniach kolonialnych kajzerowskich Niemiec. Po rozmowie z koordynatorem MSZ do spraw współpracy z Polską, Dietmarem Nitanem, wiceminister wyraził nadzieję na zbliżenie stanowisk w sprawie reparacji. Zaproponowałem, żebyśmy podjęli próbę stworzenia pewnej formuły dialogu w oparciu właśnie o grupę przyjaźni polsko-niemiecką, gdzie są przedstawiciele wszystkich formacji Bundestagu. Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że ustawodawstwo niemieckie dyskryminuje polskie ofiary II wojny światowej. Odniósł się też do sporów wokół poświęconego im pomnika, który ma powstać w Berlinie. Według niego sprawa jest na niższych szczeblach urzędniczych rozmywana. Jak dodał, szczególnej wagi nabrały też losy Związku Polaków w Niemczech, którego zrabowany w 1940 roku majątek do dziś nie został zwrócony. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W drugiej połowie kwietnia ma być gotowa inicjatywa Polski i Komisji Europejskiej w sprawie ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował, że trwają konsultacje ze stroną ukraińską. Słuchamy, jakie są oczekiwania Ukrainy i jak ocenia rozwiązanie, które proponujemy, zaznaczył minister. Sądzę, że gdzieś w drugiej połowie kwietnia ta inicjatywa będzie gotowa w takim kształcie, także uzgodnionym ze stroną ukraińską, w której ją Państwu szerzej będzie można zaprezentować. Gospodarzem tej inicjatywy jest premier Mateusz Morawiecki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i oczywiście w ścisłej kooperacji ta inicjatywa jest przygotowywana ze stroną ukraińską. Szacuje się, że Rosjanie porwali z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci. Minęły 2 lata od momentu osadzenia Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu, aby wyrazić sprzeciw na takie traktowanie dziennikarza i lidera Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciele zorganizowali akcję Solidarności. Jak co miesiąc spotkali się przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku. Wśród przemawiających była Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Ten dzień pozwolę sobie powiedzieć, że Nadal jesteśmy prawdziwymi Polakami, ze swoimi mocnymi zasadami, z wielką miłością do Polski, do języka polskiego i z tą wielką chęcią do ziemi swych dziadów, pradziadów, bo chcieliśmy żyć na Białorusi jako polska mniejszość. To nie do uwierzenia, że tak szybko ten czas minął. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. 2 lata i w zasadzie niewiele się zmieniło. Andrzej dalej siedzi w więzieniu, złożona jest apelacja. Na Białorusi cały czas wszelkie działania obliczone są na stłumienie takich ruchów wolnościowych i działań prodemokratycznych i prospołecznych. Andrzej Poczobut w lutym został skazany na 8 lat więzienia. Białoruski reżim oskarżył go o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 2 do 6 stopni możliwe przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po godzinie 22, a nawet 6. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dzisiejszy wieczór w Trójce w cieniu sportowych emocji. Z tego co wiem, utrzymuje się wynik 1-0 dla Polski. A ja zapraszam do wysłuchania reportażu o parze polsko-ukraińskiej, która próbuje odnaleźć się w nowej wojennej rzeczywistości. Następnie gościem Trójki Literackiej będzie Natalia Budzyńska, autorka książki pod tytułem Ojciec Witkacego. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. Ona Ukrainka, lekarz, on Polak, muzyk. Ona odnalazła się w Polsce. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji skończyła studia. Po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów dostała pracę w szpitalu. W obliczu rosyjskiej agresji, która spadła na jej naród, przetrwali ciężkie chwile i pomagają teraz jej krewnym i sąsiadom z obszarów dotkniętych tragedią wojny. Jak mówi bohaterka reportażu, przed wojną Ukraina dzieliła się na tu i tam. Teraz jest wewnętrznie zjednoczona i solidarna z najbliższym sąsiadem Polską. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Walczę jak mogę i umiem. Ona Ukrainka, lekarz. On Polak, muzyk. Poznali się przed wojną, ale ślub wzięli, gdy na Ukrainę już spadały rosyjskie bomby. Mieszkają w Polsce. Na Ukrainę jeżdżą, żeby pomóc bliskim. Walczę jak mogę i umiem. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Używam swojego sprzętu w Warszawie, tutaj klawiszar, bo w Warszawie stawiam instrumenty, bo tam głównie produkuję i śpiewam i gram. I zagram, słuchaj, utwór, który napisałem jakiś czas temu, ale teraz jest dosyć mocno, myślę, aktualny. To jest a propos tego, że wszystko jest jak na rollercoasterze, góra-dół, ale ważne, żeby w środku widzieć człowieka. Thank you. my soul. Even when I'm walking alone and every step I'm taking, you can see me dancing. Many people on their way I see, some just wanna dance with me. It's a beautiful, beautiful day, but I'm missing you, my girl. In the world full of pain, only we can smile, my heart. One day you find it with someone who really cares in a peacetime. Whoa, whoa, whoa, whoa, all time. Okay, jestem Michał Malicki, pseudonim artystyczny Malik. Jestem muzykiem wykształconym, jest to szkoła, wydział jazzu tak zwany w Katowicach, tudzież jakieś stypendium w Nowym Jorku. Tak mówię, już oczywiście dyplomu nie wezmę na scenę, więc jakby nie jest to istotne, tylko bardziej umiejętności. Żyję lepiej lub gorzej finansowo, ale artystycznie spełniam się jako muzyk, wokalista, producent, tekściarz, kompozytor, głównie wokalista. Maria Malicka, w przeszłości rybciak z obwodu chersońskiego, z Żelaznego Portu. To bezpośrednio nad morzem, taki kurortne miasteczko. Przyjechała, jak wszyscy studenci, medyki, żeby potwierdzić dyplom, żeby jakoś ułatwić sobie życie, bo był problem na ten czas, był naprawdę wielki problem bez związków jakichś takich, bez rodziny lekarskiej trafić na stanowisko lekarza, anestezjologa gdzieś w Ukrainie. Mi w swój czas poprosili 25 tysięcy dolarów. Ja tak sobie pomyślała, ja za te pieniądze mogę biznes otworzyć w Ukrainie i mi już nie potrzebne nie stanowisko lekarza, nie nic. No ja tak pomyślała, pojadę gdzieś za granicę, może coś tam po innemu wygląda. No i zaczęłaś, przyjechała zupełnie, żadnego słowa po polsku nie wiedziała. No naprawdę, typu u mnie było wysoki poziom angielskiego, spokojnie, bardzo sobie rozmawiała po angielsku, ale z polskim było po prostu dzień dobry i przepraszam. To było wszystko, to po prostu był mój maks. Pierwsze, co zrobiła, to zatrudniła się na jakieś tam prace pierwsze, gdzie nie potrzebowały języka, nic i dużo było Ukraińców, tym to sprzątanie takie, no, przychodzisz na kilka godzin, robisz swoją sprawę, masz jakieś pieniądze na przeżycie. Poszła sobie na kursy, no kiedy jechałam, myślałam, że będzie prościej, typu język podobny, co tam, no... Język nie wykłada się tak, jak trzeba. Wszystko jedno do końca będzie słuchać, że jesteś obcokrajowcem. Chodzisz i myślisz, Boże, co ja tu robię? Po co ono mi już wszystko trzeba? Gdzie ja przyjechałam? Wezwali mnie na sprzątanie. To jakiś dziwny facet. Czepia się do ludzi. Z papierosem, dziwny ubrany, w czapeczce, w okularach, myślę, no to na 100% ten, bo dziwnie się zachowuje, 100% to odchodzi od imprezy i to tam sprzątanie. Samo mieszkanie. Weszła, przeraziłaś, pomyślała, po co mi to trzeba. Jeszcze raz przeraziłaś. No było po prostu koszmar. Rzuciła oko, niewielkie mieszkanie, musiałaby dać rady, ale jeden problem. Jakby ja to robiła spokojnie i nikt mi nie wtrącał się, nie chodził za mną i nie padał mi na uszy, no to może by ja to szybciutko zrobiła, pojechała do domu. Ale nie z tym człowiekiem. On chodził, nie dawał mi normalnie pracować. Ciągle kawki zrobić, może coś chcesz wypić, może coś, a pogadamy, a jeszcze coś... Pierwszy dzień pomyślała, matko, kiedy to się skończy, daj mi spokój, ja chcę skończyć, pojechać, u mnie głowa boli, u mnie gorączka. Kiedy już to ja prawie skończyła, to już gorączka było 39. Poleciał do apteki. W każdym wypadku była moja ciężka decyzja, że ja po prostu nie dam rady dobrać się do domu. Do rana on mi już zadzwonił, ożenić się zaproponował po prostu tam, ja tobie i złote góry. Ja rozumiałam, że to wszystko bajki, bo to, no, to jest nierealne. A potem ja już nie wiem, po prostu zakręciłaś. Nie wiem, jakaś taka sytuacja wtedy była. Ja naprawdę nie myślała o jakichś konsekwencjach czy jakimś wielkiej przyszłości, po prostu jakoś zdecydowała płyć po toku rzeki po prostu i koniec. No i nie wiem, czy to było dobra, czy może trzeba było cokolwiek innego, ale nie wiem. W każdym wypadku jesteśmy w ślubie. Mamy dziecko, coś z tego dobrego mamy w końcu. Sytuacja rzeczywiście teraz jest skomplikowana i w sumie mi się wydaje, że gdyby nie ta skomplikowana sytuacja, już by ślubu na pewno nie było. Po prostu były takie krytyczne momenty, że ja naprawdę myślała, że odchodzę. Jeżeli by nie było wojny, to jakby straszna sytuacja, prawda? Jak tam większość rodzin rozwala się, bo wojna. Nasza się trzyma, bo wojna. A ty jak pamiętasz to pierwsze spotkanie z żoną? No cudownie, cudownie. Nauczyłem się pierwszego przekleństwa po ukraińsko-rosyjsko, że tak powiem. O, Stasiu idzie z babcią. Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To wasz synek, tak? Ile on ma lat? 8 miesięcy będzie, 21. Także kontynuując, poprosiłem panią z firmy, zrobiłem zdjęcie, pani powiedziała, proszę pana, 3 osoby tego w 2 dni nie zrobią, ale jest jedna niesamowita pani, wykształcona lekarka, mówi po angielsku, ja mówię, to świetnie się składa, ja szukam żony, tak powiedziałem tej pani z tej firmy sprzątającej, ona mówi, super, to ja wysyłam tą panią. Także tak to się wydarzyło, rzeczywiście wyprorokowała nam w jakimś sensie, ja się z tego bardzo cieszę. Powiem tak, nie byłem w stanie do końca zarejestrować, co się dzieje, bo byłem po kilku koncertach, że tak powiem. Poczułem coś takiego, mimo że jestem dorosłym facetem, poczułem mentalnie bliskość z osobą, która rzeczywiście jest bardzo inteligentna i piękna. No i tak chciałem jej pomóc na początku w pracy, żeby się nie przepracowała. No i tak można powiedzieć, że od pierwszego dnia zamieszkaliśmy razem. Czasem jest ciężko i pukasz do nieba bram. Prawie że. Bob Dylan. Puk, puk, pukając do nieba bram. Czasami czuję się tak. To teraz o innym dniu. 24 lutego 2022 roku. Rozpoczyna się napaść Rosji na Ukrainę. Było w ciąży. 4 miesiąc, 5. W każdym wypadku u mnie była skomplikowana ciąża i szpital, i konflikt. W każdym wypadku rok był naprawdę ciężki. I po prostu ten fakt, że jeszcze nie ma możliwości w ogóle cokolwiek zrobić i do domu trafić, i ty jesteś wciąż w obcym państwie, u ciebie komplikacje w rodzinie. I po prostu dzwoni mama o 7 rano i mówi, zaczęłaś wojna, lecą rakiety. I ja nie wiem, czy ja przeżyję. To po prostu był kontrolny strzał w głowę. Ja byłam w takim stanie, że ja po prostu nie wiedziała, co robić, gdzie dzwonić, i słowo wojna w ogóle, to jest, ja zaczęłam szukać informacji i rozumienie tego, że oni wszędzie, że wszędzie leci, a ja jestem z tego państwa i u mnie naprawdę wszędzie tam ludzi, które mogą po prostu nie przeżyć tego. Ja nie wiem. Tak naprawdę było w takim stanie, że ja nawet dokładnie nie mogę powiedzieć, co i jak się działo. Takie wymazanie po prostu, kontaktowanie się z ludźmi, które w Polsce, czy wszystko u nich w rodzinach dobrze, czy u moich wszystko dobrze, i ten fakt po prostu, każdy dzień przychodzili jakieś nowości typu ten zginął. Ten zginął. I ja znam tych ludzi. Tam po prostu wideo rzucali, gdzie leżą po prostu żołnierzy, ludzi, kobiet gwałcą, dzieci gwałcą, zabójstwa wszędzie. I po prostu rozumiesz, że w twoim tym wszystkim jest twoja rodzina, a ty siedzisz tu i nic. Po prostu. usłyszałem słowo wojna i Maria przybiegła, no mnie powiedziała, że rakiety latają nad mamą, nad moją teściową. No to po prostu strzał rzeczywiście totalny w głowę, w serducho też, bo jakby też bardzo szanuję i kocham teściową. Jest totalnie podbramkowa, ekstremalna sytuacja dla najbliższych osób, dla mojej żony. No totalny szok, no coś porównywalnego właśnie ze śmiercią mamy, tak mogę to powiedzieć. Także jak słyszałem o rakietach, które latają nad głową mojej teściowej, to no to byłem w szoku wielkim. Że to się wydarzyło, jak wszyscy myśleli, ale wiadomo, że tam jest tak, że jedno się mówi, drugie się robi, trzecie się myśli na wschodzie, na dalszym wschodzie. Także mimo wszystko wszyscy mieliśmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, zdarzyło się, jak się zdarzyło. I mimo tych rakiet pojechaliście tam na Ukrainę? Nie. Sytuacja była taka, że już mama mi powiedziała, że jest wszystko zamknięte, do nas droga przez most. Już wtedy tam po prostu ja na jakiś trzeci dzień zobaczyłam wideo tego mostu, przepraszam, most był uścielony polowami żołnierzy, polowami. To dzieciaki, które wyszły na służbę. My wyjechaliśmy za teren tak jakby Polski pierwszy raz. Od początku to było gdzieś, powiem, 12 kwietnia mi się wydaje. My wywozili kumę na Ukrainę, bo wreszcie wydostali jej męża z frontu. A ty wtedy byłaś w ciąży? No jasne, nic się nie zmieniło. Jak byłam w ciąży na początku, tak, to wszystko w ciągłości, ja w ciąży. Trochę czasu rzeczywiście skomplikowane jeździć w tu z powrotem z brzuchiem. U męża nie ma prawa jazdy. Ja każdy dzień trzymała kontakt z mamą. Była naprawdę skomplikowana sytuacja. Kiedy już wyjaśniłeś, już tak stało jaśniej, że to nie tak naprawdę, jak to wszystko malują, że mamy nadzieję naprawdę nie to, co przegrać, a nawet wygrać. Po prostu to już pytanie czasu, że nie wszystko tak źle, ale nie na tyle, żeby po prostu wszyscy umarli i koniec światu nastał. To stało lżej. Mama opowiadała, że sytuacja u nas sąsiad kiedyś był w służbie, do niego przychodzili, tyle razy przychodzili. On choruje na gruźlicę, tak. Pan wie, jak wyglądają te chore. Oni po prostu powiatru ich nosi. Oni chude, straszno kaszlają i w ogóle wyglądają nie najlepiej. A potem, jak zaczęła się wojna, odpowiednio leków nie ma. W każdym wypadku przychodzili i strzelali, lożyli na podłogę, strzelali tak w podłogę, obok głowy. No i to wszystko rzeczywiście widzieli sąsiedzi. No, mama u mnie rzeczywiście z wrzaskami, co wy robicie. I to ja mówię, mama, chcesz dostać kulę, przepraszam, ty chcesz dobić mnie, czy co? Mama mówi, ja nie wiem, milczała póki mogła. Potem jak zaczęli już strzelać w podłogę, to nie wytrzymała. Właśnie takie ludzie u nas. I ja naprawdę rozumiem, że jeżeli by nie byłam w ciąży, to na pewno ja bym wróciła i poszła jako lekarz na front, bo na pewno tak trzeba byłoby zrobić. Bo tak musi być, każdy musi jakoś bronić swój naród i swoją ziemię, ale w takim stanie, już jakby zaawansowanej ciąży, to by wyglądało na pewno śmieszne, dziwnie i w ogóle. I jeszcze więcej mnie to przebijało do ziemi, bo nic. Ja nie mogę nic. Ja nie mogę nic zrobić dla swojego państwa. Jedno, co ja mogła, to jak u mnie były jakieś gdzieś drobne pieniądze, bo wtedy już nie byłam w pracy. I jeszcze nie byłam w pracy, bo w końcu ja poszła do pracy w szpital, bo no, miała jakoś wychodzić z tej sytuacji. To ja wysłała pieniądze na tam jakieś wolontariackie zbory, gdzieś tam na broń, gdzieś tam, gdzie mogła w każdym wypadku, tam i wysyłała gdzieś w nowościach, kiedy przychodziło, że ja wiedziała, że to jest naprawdę typu ludzi, którym można ufać, nie te, które po prostu zbierają kasę i zbierają dla siebie. Było dużo takiego. W każdym wypadku wojna stała po prostu budni. Stała się codziennością. Po prostu ona jest i koniec. Nikt już się nią nie przejmował. No po prostu zaczęli czekać, kiedy to się skończy. Thank you. Ja rozumiem, że żona jechała, bo tam jej rodzice, bo tam znajomi, bo tam właściwie urodziła się, wychowała. Pan nie musiał jechać. No musiałem, to jest moja żona, którą kocham, także to nie ma żadnych słów. Czy musiałem, po prostu no, siadłem i pojechałem. No. Ukraińcy przyzwyczajeni są do tego, że w ich kraju trwa wojna od no, w tej chwili już prawie 8 lat. My zapominamy o wojnie, właściwie zapomnieliśmy o wojnie, znamy ją tylko z filmów. Skończyła się dla nas w 1945 roku. Wjeżdża pan do kraju ogarniętego wojną i... Przez pryzmat tego, że jadę do żony, to powinienem być w dużym szoku, ale wiem, że jadę do niej, więc jakby trzymam zimną krew i skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Czyli wiem, że mimo, że to jest Zachód, to i tak wszystko się może wydarzyć, bo ludzie nie wyglądają, a nie muszą być na przykład Ukraińcami. No jest dużo broni, no generalnie wjeżdża się, są dziewczyny akurat, żeby było bardziej pokojowo, są dziewczyny z kałasznikowami. Prosta taka sytuacja, jestem w sadzie na zachodzie Ukrainy i nagle słyszę duży huk, dźwięk taki bardzo głośny, jestem z synem akurat na rękach. Nade mną 5 metrów 3 migi po prostu przeleciały. To jest taka sytuacja, plus była jeszcze sytuacja taka, że na Kalusz poleciały rakiety, pamiętasz, nie? I były alarmy rakietowe, ileś dziesiąt kilometrów od nas, a wiadomo, że często dużo rakiet leci naraz i nieważne w co ucelują, idą na ilość, że tak powiem, tamci ludzie. Powiem tak, no mimo, że też w filmach kiedyś to się, że tak powiem, oglądało, czy nawet człowiek łaknął tego jako młody chłopak czy mężczyzna, żeby sobie filmy wojenne pooglądać. To jest straszna sytuacja, ale niestety trzeba się w ekstremalnych sytuacjach do nich przyzwyczaić, żeby móc im podołać. About you, you're so bright and I need you more than light. Thanks God for all that you are. I love happiness and beauty of your smile. When you're close, I can see the sunshine in your eyes. The promise of paradise, only we wanna fly. Life's too short to stand behind. And then a first line and fight. We don't look for fortune this time. We just look for the true love. True love, true hope, true faith. All we need is love. Tak naprawdę w domu nad morzem tam niemożliwe trafić, mostu już nie ma. I to jest linia frontu. Moja mama wyjeżdżała 6 dni przez Wasilowkę, przez Zaporożje, to był jeden punkt przeprawy. Z mojej wioski wyjeżdżali przez Krym, przez Rosję, przez Litwę, tak wyjeżdżali. A jak ta wojna się zakończy? Wielkimi zmianami, bo zmieniło się rozumienie ludzi. Wcześniej było jakoś tam i tu. Od tam u nich, a tu jakoś tak u nas. Typu u was tam w państwie wojna? No gdzieś tam wojna, u nas spokojno. Po temu wszystkiemu już nie ma gdzieś tam i gdzieś tu. Jest całe państwo, jest cały naród. Więcej sprawiedliwości. Mniej tego sprzedaństwa ruskiego, bo my wcześniej na dużo zamykali oczy. Typu na wszystkie prowokacje, na próbowanie przykręcić nasz naród na ruski, na to wszystko. My jakoś, a, przejdzie, a, co to zmienia, a teraz jasne. Teraz już nikt to nie odpuści. Wszystko się zmieniło. Tam i tu, to jest nie tylko na kanwie ukraińskiej wschód-zachód, tylko na kanwie Polska-Ukraina. Pominąwszy niesnacki, sąsiedzkie, co było, patrzymy do przodu i mam wielu kolegów też znanych z showbiznesu, którzy wysyłają na przykład pick-upy, zdobywają, wysyłają saperom, żeby mogli dać radę tam w błocie i tak dalej. I broń. Wczoraj miałem przypadek, akurat też człowiek mnie pytał z Ukrainy, czy mając kontakt z tymi kolegami, czy byłbym w stanie oczywiście jakoś tam formalnie móc pomóc z bronią, bo jego szwagier jest po prostu na wojnie, jest tak zwany golas, czyli za dużo nie ma, czyli kamizelka, kewlar i tak dalej, żeby to jakoś zdobyć też z Niemiec. Także też staram się w taki sposób kontaktowo pomóc, bo też z muzyki różnie bywa finansowo, więc staram się w ten sposób pomóc. Także tam i tu zrobiło się bardziej na zachód, czyli Ukraina z Polską, pominąwszy jak tam bywa, ale znam wiele osób, które no, wiedzą, co to jest wojna. Odczuli to też, bo mają znajomych na Ukrainie, a czasami jest tak, że już ich nie mają. Chciałabyś coś powiedzieć Rosjanom? To na pewno zabrzmi dziwnie, ale mi ich bardzo szkoda. Oni głupie i nie rozumieją konsekwencji. A może i nie chcą. Ja myślę, że elita rosyjska też cudownie rozumie, że to jest w jakimś sensie koniec ich państwa. Cały czas oni trzymali jakąś markę, że oni mieli podwyższony jakiś stan, ale teraz oni staną po prostu państwem trzeciego świata. Tak, większość nie zrozumie, bo oni naprawdę w procentowym współodnoszeniu jest głupiej gdzieś tam nie wiadomo z jakiej dziury. Ale te ludzie, które naprawdę mieli kontakty z zagranicą, które robili biznesy, które żyli pewnym, powiedzmy tak, życiem, już nie zmogą tego robić. Bo to będzie jak z Niemcami po 45. Ich po prostu wszędzie będą pluć w nich, paluszkiem tykać. I to, wiecie, zrobił jeden człowiek i skupę jakichś przedupasów. Ale będą męczyć się ludzi. Za co? Za to, co oni nie walczyli o swoje. Tak, teraz można powiedzieć, że to jest wszystko głupie. Ukraińcy głupie, bo oni stale wychodzą na te Majdany swoje i machają szmatami i biegają z koktajlami Mołotowa. Ale my chociaż wiemy, o co chodzi. Oni myślą, że oni bardzo mądre i że wszystko u nich cudowo, ale oni nie rozumieją, że oni jest niewolnikami własnego państwa. To jest tak dla mnie przerażające, że po prostu ja... W każdym państwie są głupki, ale u nich ich po prostu zbyt dużo. Był to reportaż Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Walczę jak mogę i umiem. Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może! Ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. Raz jeszcze to wszystko zobaczyć, ja chciałbym. Porównaj to z resztą, wybierz drogę najlepszą. Upadek! nami jesteśmy sami, ja i ty. Skąd wywodził się ród Witkiewiczów? W Trójce Literackiej opowie o tym Natalia Budzyńska, autorka książki Ojciec Witkacego. Trójka Literacka. Gdzie znajdowały się przystanki na życiowym szlaku Stanisława Witkiewicza? Co stanowiło jego największe osiągnięcie? Dlaczego ustępuje on sławą swemu synowi, Witkacemu? Między innymi o tym porozmawiamy w Trójce Literackiej. Wita Państwa Tomasz Zapert, a przed mikrofonem gościmy panią Natalię Budzyńską. Dobry wieczór. Autorkę książki zatytułowanej Ojciec Witkacego, którą z wielkim zainteresowaniem przeczytałem kilkanaście tygodni temu. Panie Natalio, ten tytuł, Ojciec Witkacego, czy to jest właściwy, że Witkacy przytłoczył, przyćmił dzieło swojego ojca? Czy to się stało dopiero w czasach PRL-u, czy jeszcze za życia Witkacego to miało miejsce? No za życia to na pewno nie, a czy właściwe, czy niewłaściwe, to właściwie nie ma znaczenia, bo taki jest fakt, że przed wojną przede wszystkim był znany Stanisław Witkiewicz, a jego syn traktowany był trochę niepoważnie. Natomiast po wojnie to się zupełnie zmieniło. Stanisław Witkiewicz został zapomniany i rzeczywiście sława Witkacego jako artysty takiego awangardowego, ekscentrycznego została wyniesiona na ten pierwszy plan i rzeczywiście jego twórczość jest znana bardziej, jeśli nie jedynie, bo jak proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę Google Stanisław Witkiewicz, to wyskoczą nam informacje dotyczące syna, książki, dramaty, malarstwo, no i życie takie ciekawe. Natomiast Stanisław Witkiewicz gdzieś tam się może zabłąka. Kojarzy się zarówno z synem, jak i ojcem, kojarzy się z Zakopanem, myślę, że tak na pierwsze skojarzenie, aczkolwiek oni mieli zupełnie inny rodowód, zupełnie inną genealogię. Pochodzili ze Żmudzi. Cóż to była ta Żmudź, pani Natalia? Bo to chyba jest mało czytelny termin dla współczesnego radiosłuchacza i czytelnika. Litwa, to północne tereny Litwy. Aha, ale pewnie Żmudzini może by się nawet trochę obrazili. Szczerze mówiąc, nawet nie śledziłam takiej odrębności narodowej Żmudzi. Natomiast żmudzki język jak najbardziej istnieje i Witkiewicz jako dziecko i jego rodzeństwo byli tego żmudzkiego trochę uczeni, więc oni nawet potrafili rozmawiać z ludźmi, którzy pracowali dla rodziców we dworze w Poszawszu, który był dworem Witkiewiczów. Witkiewicze pochodzili z tamtych terenów, z północnej Litwy, z tych terenów żmudzkich od wieków, można powiedzieć. To była dosyć... Stamtąd się Witkiewicze wywodzą. To była dosyć dobrze sytuowana familia, herbowa, szlachecka. Herbowa jak najbardziej, szlachecka i dość dobrze sytuowana. Dwór w Poszawszu wprawdzie nie był ich własnością. Został im jakby tak wynajęty, podnajęty, ale oni nim rozporządzali od pokoleń i no, dworek, który tam stał, miał mnóstwo pokoi, które były nawet część tych skrzydeł tego dworku były dobudowywane w czasie, kiedy już Witkiewicz żył. Jego matka też pochodziła z takiej rodziny żmudzkiej z korzeniami, z herbem. Mieli służących, kucharzy, kucharki, niańki, nauczycieli, także ziemie swoje, także to była rodzina no, dosyć dobrze sytuowana, nie narzekali na jakieś braki finansowe, oczywiście do czasu tego wydarzenia, jakim było powstanie styczniowe. Ale jeszcze wróćmy do epoki wcześniejszej nieco. Czy można zaryzykować taką hipotezę, że przed Stanisławem Witkiewiczem i Stanisławem Ignacym Witkiewiczem najsłynniejszym reprezentantem tego rodu był Jan Prosper Witkiewicz, o którym zresztą Witkacy z taką trochę dezynwolturą się wypowiadał? No tak, tak. Trudno się dziwić, że tak się wypowiadał w ramach buntu przeciwko ojcu konkretnie, który z kolei tego swojego stryja, bo to był stryj Stanisława Witkiewicza, tak hołubił i pamięć o nim przedstawiał w taki sposób monumentalny, można nawet powiedzieć. Tak, to legenda Witkiewiczów, można powiedzieć, zaczęła się od historii niezwykłej, od historii stryja Stanisława Witkiewicza, Prospera, Jana Prospera, który był nazywany w rodzinie prawdziwym Wallenrodem. Prawdziwym, żywym Wallenrodem. Zresztą później też tak o nim pisała Maria Janion w jednej ze swoich książek, a o Janie Wallenrodzie, Prosperze, pisano również książki, nie tylko w Polsce. W Polsce chyba jedna powstała, z tego co wiem, natomiast w byłym Związku Radzieckim chyba ze trzy nawet. To były książki przygodowe, bo rzeczywiście jego życie było jedną wielką przygodą, która się skończyła dość dramatycznie. W każdym razie był bohaterem, no, legendą i bohaterem. Dzieci we dworze w Poszawszu były wychowywane na tej legendzie stryja Wallenroda, który w wieku, legenda ta pochodziła z tego, z czasów, kiedy z lat 20. XIX wieku, kiedy tenże stryj miał lat 15, był uczniem liceum w Krożach i tam razem z kolegami, w tym z Janczewskim, Cyprianem Janczewskim, założyli takie bractwo, takie stowarzyszenie tajne czarnych braci i jako uczniowie liceum w Krożach, trochę bez planu, trochę tak właśnie chaotycznie, ale z wielkim przekonaniem, że należy pomóc aresztowanym chwilę przedtem Filaretom, robili rzeczy, które się nie spodobały władzom i zostali aresztowani. To byli chłopcy 15-letni, o których zresztą wspominał Mickiewicz w Dziadach, bo to była sprawa dość głośna, takich 15-latków, nastolatków, którzy zostali skazani na karę śmierci za to, że trochę się bawili w taką konspirację patriotyczną. No bo trudno to było traktować poważnie. Ta kara śmierci została zmieniona później na dożywotnie ciężkie roboty i na zesłanie na Sybir. I te dzieci, ci chłopcy, etapami, pieszo, z łańcuchami na nogach i rękach, szli na Sybir. I taka była historia właśnie stryja Witkiewicza. Oczywiście to sam początek tej historii, bo on dalej... On trafił do twierdzy w Orsku, nie na katorgę, ale jako szeregowy żołnierz armii carskiej, bez prawa powrotu, bez prawa awansu. Po prostu miał przyszłość, miał mieć taką, miał służyć jako zwykły szeregowy żołnierz. Właściwie nikt gdzieś w zapadłej, na zapadłym, dalekim wschodzie, dzikim wschodzie do tego. No, a jego historia potoczyła się tak, że był chłopakiem zdolnym, więc uczył się języków tych plemion kazachskich, wśród których tam mieszkali, ta twierdza, gdzie była. I kiedy przyjechał angielski naukowiec Humboldt, zobaczył chłopaka, który się uczy, który zna języki tamtejszych ludów i wstawił się za nim do cara i rzeczywiście ten car posłuchał go i sprawił, że Witkiewicz, Jan Prosper Witkiewicz mógł dostać awans, mógł zostać trochę uwolniony od tej nudnej,

Tato, obudź się. Co? Zaraz musisz mnie zmienić. A, no tak. Chrapałem, prawda? Jak tartak. A wiesz, źle spałem w nocy przez te plecy. Byłeś u lekarza? Byłem. Napodłączał do mnie jakichś rurek, kabelków. Potem gapił się w komputer. Długo się gapił, a potem powiedział, że musi skonsultować z kolegą, bo odczyty nie są jednoznaczne. Ale w końcu coś powiedzieli? Ale gdzie tam? Przyśle mi na maila. Nowocześnie. Początek nowej ery. Matoły i komputery. Przesadzasz. A nie? Kiedyś nie było tego całego tałataństwa i ludzie jakoś sobie dawali radę. No, ale tak bardziej w średniowieczu czy w prehistorii? W mojej młodości. No tak. Kiedyś mogłeś się kąpać w lutym w rzece i nic. A dokładnie. Teraz jak pójdę do lekarza, to od razu znajdą 1000 rzeczy. Że cukier, że cholesterol. A to tylko po to, żeby wyciągnąć kasę na nowe sprzęty do stawiania jeszcze bardziej piramidalnych diagnoz. I jesteś pewien, że to nie ma nic wspólnego z wiekiem? Ma. W 21. Ludzie uzależnili się od techniki. Czyli tak naprawdę nic ci nie jest. No nie, no plecy faktycznie mnie bolą. Ale oprócz tego czuję się świetnie. No, nie możesz spać, chodzić, siedzieć, ale oprócz tego wszystko super. Są gorsze przypadłości. Ty naprawdę musiałbyś wpaść pod pociąg, żeby przyznać, że może faktycznie lekarze są potrzebni. Mięczakiem nie jestem. A no tak, prawdziwy twardziel idzie do przychodni po trzecim zawale. W wojsku, jak nas zrzucali przy brzegu, to nikt się nie użalał. Na żołnierzu moknie, na żołnierzu schnie. Mówiłem ci, że byłem w piechocie morskiej. Z milion razy. Swoją drogą ciekawa nazwa. Piechota morska. Taka biblijna. No, w każdym razie nie było internetu, komputerów, ale wszystko jakoś działało. Tato, nie mówisz poważnie. Dlaczego? Współczesna medycyna jest niesamowita. Technologia to przyszłość. No ale jaka przyszłość? Jak pozwolimy, żeby maszyny nam mówiły jak żyć? Raczej jak nie umierać, tato. Po to ci wykrywają cholesterol i inne, żebyś był dłużej zdrowy. Nie, dziękuję, dziękuję. O, ależ ty się uparty robisz z wiekiem. Bo się wszyscy nade mną trzęsiecie jak nad starcem. Dobra, zmienimy się. Widzę, że się rozbudziłeś. Jasne, ale pomożesz mi wstać? Mhm. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Szybko i niezauważalnie zleciała wspólna godzina. Dziękuję bardzo. Już się z Państwem żegnam. Zapraszam jutro na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Listen.